دا نشتے دا عبارت نشتے کیا غا الاعتقاد و شعور بین للمعبود سلطتن غیبیہ یقدر بها فوق الاسباب یقدر بها على النفع والضرر دا عبارت ابن قیم کتاب کی نشتے بدنیتی را غستی دی کنا دی کتاب بلا تبا بے کتلے گئے وہ بدنیتو نو بلے انہ کتا اور صرف دائے بے کو تروائے غست اغمین ہیش تے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی چاچے لوی کتاب دا حدیث لکھے رہے پہ فقہ دا احناف باندے دا اغا فتاوہ ام دا امداد الفتاوہ اغاقہ دا اغفل حسین دے امداد الاحکام امداد الاحکام اول جل یو سل دو اشتم مخ باندے دا ابن قیم دا دی کتاب پا حوالہ باندے دا حاشی پا حوالہ باندے ادا عبارت نقل کرے دے العبادتو تتضمن غایت الحب والخضوع کما قال ولیکن لیس هذا معناها کل معناها فإن العاشق قد یجمع هذین المعنیین ولا يكون عابدا لمعشوقه وإنما العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية فوق الأسباب يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء أو صناء أو تعظيم بصاحب هذا الاعتقاد والشعور فهو عبادة امداد الأحكام أصل عبارة خذو شيخ سيب كتاب كي دا مدارج السالكين أول جل سليختم مخبان نقل کرده خواہ چ نئے چاپ کرے نہیں دینی کرے نمک کی متنون کیوں امداد الاحکام اول جل یو سل دو سل دو اشتم مخبائن نقل کری دا عبادت اصل معنی داوا دا چا بارہ کی زر کی دا یقین کہ بے د خارجی اسباب ہونا پہ حال میں خبر دے بے د خارجی اسباب ہونا لا سرا باندے بر دے د دین رستو کا داغا نم اخلیپا دب داغا عبادت تھی کا آواز تک داغا عبادت تھی کہ تشے خیراتی اور کے داغا عبادت تھی دا اللہ رب العالمین د پاری نوڈے رپا کا صاف سوچا والا عقیدہ دا بل چا بار کے مڑ جو اندے پیرے ملائکہ انسان پیغمبر شہید ولی ہر چاپ بار کی جدا عقیدہ ساتھی نو دا مشرک دے عبادت دے غیر کی اور دے مشرک دے دا لا الہ منکر دے الہ بل من لے پا دروغو الہ الہ عالم الغیب بل من لے قدرت والے بل من لے مسلمان ندے ندے پوہ پا مسئلہ مسئلہ ندے پوہ جاہلیت تا دور دے چاو تا بیان ندے کرے مشرکو تا مو آئے گندہ دے پلید دے مجرم دے خو مشرک کا کرو تا مو آئے اللہ پا مسئلہ پوہ کا ذکر دے پا فترت کی دے زمانہ دے جاہلیت کی دے لہ دے چشی نہ خبر نہ دے نو تی پوہ کا پا مسئلہ چی دی پوہ کا وی مانلا نو ستارور دے وی نمانلا خلافی کئی اس تا پا گوتا باندیا مشرکی بود پرستی مسلمان نئی حتمی جہنمی کی پا دیا قیدہ مرشی خود چی صاف بیان ترا نیشی پورا بیان نیشی مشرک کافر ہوتا موا اگر پیدا لیندے پر مسئلہ بانے پر خپل یقین اگر لا الہ الا اللہ تطور اسلام ہوئی اگر وائی لیدا نتر سنگ کافر و مشرک ہوئی وہ بیان غواری موسیٰ علیہ السلام نے تپوس نو کرے فرعون دا شر جوڑولو دا پاروی فما بال القرون الاولا دا تیرو پیرو سحال لے تا چویدہ خبر خوالتا کنوا پا دیغو نپیدو فما بال القرون الاولا دا مخکنو با حال سی پیغمبران فا اللہ تربیہ کری دی کنا دا غو دخلی نگا خبر خیچی اگر فائدی وی علم آئند ربی فی کتاب دا غو علم دا حالت خاص رب سما سما سخر اپا کتاب کہہ دے لکھ دے خطا دا غکی گیم نا رکی گیم نا مطلب چو دا غو سر مکار نشتی اغو پوہ و اللہ پوہ زما کار دا جوندو سر دے دا ڈاکٹر کار دا مڑو سر ای کار دا جوندو سر جوندو سر مڑ خلال ہوئی خبر راشق دا بل رانا درنگ نبری دا چی دا چخونو کو زما کار دا جوندو سر دے دا مڑو پتا اللہ تلا جنگ جوڑ نکو ابو لہب مسلمانی دو نیز دیشیو مسلمانی تا درنگ لا ابو جہل سرائیو دیشو پوشو جی سرائیو نرم شیر دی پوس شیر دی نو خبریو سر سو روکلی وی سڑی نور خوست کروس دا یو خبر ریر خب کار نکنا گورا غزمنگا مشارانو تا ابو طالب عبد المطلب تو بھی کافر دے عبد المطلب ابو ابو الاپلارو کنا نکو دے نبی علیہ السلام وی عبد المطلب تو دے دو زخیر پور بسو دی وی سڑی ویڑو وی در ہوئی کنا گا ستاروارم در خبر کی لال وی تسوی چا ابو طالب دو زخیری یاو دو زخیری کنا دا عقیده نو دو زخیر کنزای کی خواکم استا خبر دن نپورتا مندل تو زمانی کنو تا پرار تاوان شد رو دا کافر وی دا جنگ جوڑو دا خلاف پیدا کول دا پارا موسیٰ علیہ السلام وی علم و آئین دا ربی فی کتاب دا نبی علیہ السلام والی دا خبر کولا موسیٰ والی نکولا موسیٰ تا دا چاو نم ندی اغسطی عام تا پوسی کرلے نو آغوی دا آغو علم اللہ سکرلے نبی علیہ السلام مخیط نم واغس پا حجت کی پیش کو دلیل کی پیش کو نو کدی دا تا دوزخی و نو چی دے دوزخی دے مطلب بسی چی آغا چی کم دین قاعدہ مقرر کرو دا سیدہ نو تصدیق راضی دا غی نبی علیہ السلام زکا پاکا ویلی او دوزخی دے چی بیاداو نوائی چی تا چو تویلو چی دوزخی ندے او دا آغا قانون خداو دا طریقی دے دا دعوت هر موقع سر دا غی مناسب جواب کول غواری طول پا یو لول بانی شالل ندی چی خر او اس اصان دا پا یو چوب بوا دا زن دا طریقہ دا دی دا غواجہ دا چی نبی علیہ السلام جواب پاک ورکو سڑی لرانا سڑے راگے سڑی نو سڑے راگے رتبا دا خبرو سخ کافر معنی مناظرو چالا کو رسول علیہ السلام تے تپوس کم بھی ہوکا وی تو ورائی کستا پلار وی نور وایا وی تو ورائی کستا نیکا نوی سڑی نور وایا کن خبرو پیو در ختم کا نوی داد تویم چی اغسطا نا غورو نا غو دا خبری ندی کری نا تی والی کئی اترا پیدا شد خپل قوم دی تباکو دلی دلی دی که فرقتا جمعنا شدتا شملنا تا زمانگ اتفاق وان کو زمان قومیت تی تسنس کو گرد ورد دی کو ناکار سرائی تو نا دا ختم کرن رسول اللہ علیہ السلام بی زمان خبری تا واگی دی پورا بیاو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شروع شو الف لام میم السجدہ سورۃ شروع دبانی دمرا سرو شو کلا سنے شاہ تواکل و دقا سکیر سپیکار بان چی دا سو شو زدی با دستو ایما او یارید چی کل دیده لورا سید نبی علیہ السلام فا ان اعرضو فقل انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود کدو اسم مخواری ده منلو را نوارو تا یروم تاسو ده تندر نده باندی لکه ده تندر چی پا سمود و آد را غلیو سادو سمود باندی نصره یو ده مورخطه شرار جکف ویتال ده اللہ دنم واسطه در کم چپ شبس که پیغمبر سلام لگیو ده زن سام که پا خلال لاف کی خو چی خلال وان که مالی زن بابا کنه پو بند خلال لار کورتا خلق راغو خو ابو جہل راؤ سیاسی لیڈر یہ معلومی گی دا چی ستا مائی دل درک را جو کسو تی جو امسان گوائیو ویرانا ستا مائی دل درک را اگا پختونو غیرتو را رای کنزای کی خواه کدنو نپور تا دا خبری قدر کن زمالداری زمان ستا مائی دل آغتا نوی بیاوالی نتا خود جرگی نتلی لگی لرانا چی کار گزاری دی بین کلی ادا سنت عمل لی وی خواه ویدای خبر دا تکوم تاست دا پتا دا چی دا سلی چی سوی رشتیا وی کنا دروغ نوی رشتیا وی کنا ویو رشتیا وی ویدی وی چی تندر دا باندی لگی نوزوس پا دی یارای ما چی تندر را باندی لگی نو یا خبر دا ما واو رای دا سلی ازاد پریده رکاوات مجوڑا پردور سر مجوڑا دا تندر باو لگی پریده دی زال کس مخو باسی اکنو باسی کچاو وجہ کے پاس ہوتا سوتا سموائے تندر لگی رسول علیہ السلام والی جواب نور کو کوئی چیز ما پلان غور زمانی کو غورو نو یبتن اکار ایتو دے او خلاف گئی کوئی چیز ما پلان لان دی او زمانی کلان دی وی بچو غورو بیادا پتا دے بیادا پتا غورو تا پوڑا خلا گٹی خبر کی پرے دے دے کڑا وا تلے پچے دے پھول نی کونو تا کافر ونو منگو تے سی نوروانے جوڑا رب گمانی پیغمبر سلام جواب نہ کو قرانی ویوتا ہری کے روانہ جوڑا نہ سنا دے طریقہ باندھی دا بنیاد دی دا دا جواب دور کولو ادا خونی نو چی سو مثلا دا بین شما ویوزے کی نو کافر مشرکو تا مزاو تا ندے خبر پی چی مثلا بین شوی دے اسی نمانی اس کافر مشرک دے اس دا پاکوان دا مانا پرون چی شاہ سے قول مازی کرکے الا انا لا نصرف بکفرهم منگا خاص شخصانو تا کافر نیو دین رسی دلے دلے دلیل شتینا پوکو بچی پوشو نو بیا برستو خونکو نو عبادتو اصل مانا دا جعل العبد کلیته للہ قولا و عملا و عقدا مشرکینو چیم دا چاسرا دا زو تعلق و رابطہ جوڑا کڑیوا نو آغا پا دیوا چی زو تا آواز کم نو دے یوری زما پا حال خبری بیا چیز چویم نو داغی قدرت اشتے اللہ اور کڑے دے یا اللہ تا وی داغی قدرت اشتے دوار خبری دی کنا وی دس خبر خدا دے اس چی معلوم دے شوی یا دے ناغور دے اللہ تا وی وی مولا را دے فنگون بیوخ کی عجیبہ تماشی وی لولوی انقلاب ہو مولا را گئے دقا دے کناس ام سبق میں وی طالبانو تا کناس چاہی چاہی اس کلا روس توی باچا سے دا بابا سے قبر لا رام ستا دینی که قبر لا نو دعا می دسی اکرا چه زمان کم حاجت و آغمی توی بابا سے پا نامد خدا کرد ما دا حاجت پورا کرد اینی اللہ بابا تا وسیلہ کرد دا پورا کرد نو دا می اکو نو دویم می تو بیادا سی سوالو کو چه تا دا اللہ نازولی اللہ برا خدر کرد تا اللہ تا ہوایا مینت کا بادشاہ صاحب دا اللہ پونم کا زب بیا رازم کتاب برال مناظر بکو اگر مرسو اب مناظر میں قرآن شیب قرآن تو بہ باچا صاحب دا سے قرآن نہ قاضیانیان دلیل نسی معتزلہ تم دلیل نسی ادا شان تنور تم دلیل نسی قرآن دلیل نہ دے اول کفر دا سرگن کر نو دویم کفر بیا دا وی وی چیزا بل کتاب میں زدرا کتاب درکم چی تکم کتاب وزا درکم ہوائی چی کتاب دلانو وزا مثنوی شریف کی بتا سرم نظر کم میں جو مثنوی شریف دل راولم شتیرا سر درکم دل نو جدا بانے ختم شو وینا باچا سب زما پا اغمت نوی شریف کی ما نخی خیدی ما تا زوی نو باجون تاقی که وزن خیدی اخیری مرادر پا مصنوی و مصنوی مدو میان زو باتا اخلاص رو خواه مر شو از مرگ پوری آقا یو کلی تا تره وی چیز بدل تا کم روجه با باسم عالم پا که زمون دا عقیدی مرگره مرده اللہ دیو بخی اغا نو چا تا بل پار تره دتا پتا ہو گیا چل تو ملا نش نے لڑ دیا رش ہوتا اخبل پروگرام میں تو خوز بدل تعیم داختارا پوری ادوار سانڈارا نہ مجھ اڑا ہوئی جب پیو مس پا رہے پہ بول مس پا رہے بس دو چی رو جی ماستے جو بس خوشحال ہیں بس رو جی ماستہ قدر رکھوائے ادب خوشحال ہیں التا طالبان کو لاؤ سے کسان کی بلا چمک سر جی بیڑی کرا غدا ملال تا کیو جواب یو لکو چدا سی سارے را غل لے دوار ساندار را غل لے دیرا شیرے او ایزا با دل تا کیم دل کسی وردی اٹولا سودا با پیخر تا کی خلق بغر کی ما ایزا در علم تا پروا مکو کتابون میزن سراتا و دو تا تالیبان واغا سلالا مکلی تا کتابون ملارا کی با کور کی کلو ما ایزا کتابون بسترگونی نی چرتا و بایی دیگی دو چیز ہاں گوٹ کیوں لاؤ سب مل جائے گوٹ کیوں لاؤ آرد کرا پاسی ایماندار یو خبر کوم غوی و وی تاسو تدایم که دی باچا سیب تسوالو کئی چی دی ما سر دل تکی مناظره نکئی زبا دی کلی تی دمال تاو مناظره کو تاسو دی تسوالو کئی نظر که ما تسوال بان لکه جو دو تسوال کئی خبر از ما نرو ما تسوالو که کنا وی نا دی کلیوالو تایم نی کلیوالو وی توم زمان میل مای دیوم زمان میل مای دل تا تاسو یو بل تا خبری تری نشه ویلی تاسو دوار زمان میلانی اچھا تو عزیز دکری تا نشو کری تا مالا شکن پیار چیز کری صرف موز چوشنو ملاسه بود نو لار دسیو دیدا شروان شو بل پر بانی سالوی اخو لار ما ایده لار خطا کرلا دیو استختی پوریوزی شاگی طرف تا دی خلار تی خطا شیده اگانا کانو خوندلوی تا پارس کی لاپیدی مای نو خطب گوری دا گرد و دا میدان کارتا دو دری گنٹه پس تغیر آگر طول لون دی زرو که طول لمدشی دی مای چر تا تری ای باچه سب شاگی تطلن لار مخطا که شنگل دا تروان شو پا خوار که غفتی و دیر زیر غفتی و خوکشی و زرو که طول لمدو نمال کان تو قتل مای دی کنی دی در رحمان چی غشو ولم خطا نزی ده دل اینگی ما پیجندیلو چرا پیدا اده چرا وانو دل خطا کرد روز دو جوی و وی چیزا اوز جو دسی زم مای چر تا دیو چکی سر تا دم التزم ازان با آسان بیان با کمان مزا ما سر دو که برگام تا بلار شد و جمعی را دلتا که بیانو کی تو خو بیان که کندال نا دو پارو جوالتا بیانو کی وی انا باچه سر پر نم دو خدای که ما تا نور مکلا کی گا ما بیزا روزت میکو چی پوشم چی دی با شاگه دو گذر نپورو تی نزو بیار روان شو کتابون اقبل روازه کلیوانو پا دینی دی پوچ داره راغ سلاو لار سلاو اقا تالیب پوو قدری چی دی راغل سلاو کتا چی رووت و لکان را سلاو کتابون ما دل تزمه کتابون در واخلی کتابون در واخل سیران شوی دا سلی در رولی نمی دا خواسلا را سای چرد گری دن سر پر پروتا سر پا خواه ما کتاب را خسته کس پا کار شوی نو چرد وی تا جو پا دی مولا پا سراغ لیوی دا اقا خبر جو پا زیو ما دا قسی صاحب کانو سویم که دیو سراغ لیوی پا پردی میراب باری کلکی گی وی دو پا کناستی اللہ اللہ نو چی ندی خبر نو کافر مشرکو تا موائی پا خبر بانی خبر کا پا عبادتی پوکا که چا عبادت دیتی ویلی کی گی دویم مسئلہ چی دا انبیاء سر دا خلق و اختلافو اگا مسئلہ دا العبادت عبادت حق دا اللہ دے دا عبادت تفسیر شامی مکڑے دے ابن عابدین شامی پل کتاب کی ہوئی دویم جل دو سو دری سو شپگشتم مخبان دی دویم جل دری سو شپگشتم مخبانی عبادت سے شیرے دیو مانا کہ عبادت مانا عاجزی کول خود عبادت دا عاجزی یا حد دے آغا حد کی دن نچی نو عبادت کی اب یا فرق کوئی دا طاعت او دا قربت عبادت حق دا اللہ دے مالی دی او که بدنی دا طول دے مسئلہ بانی کلام کئی وی علا عبادت عبارت عن الخضوع والتذلل وحدها فعل لا يراد به الا تعظيم الله تعالى بامره تعريف سره دا شکار چه دا غیب کولو باندی دا اللہ رب العالمین تعظیم مرادی یعنی دا غا عزت اولوی خوب حکم دا غا باندی آغای حکم کرده نو دا غیب تولی کی عبادت اس کا دا غا تعظیم چه دا اللہ دا پاراو بل لے کئے نو عبادت دا بل را گئے بیا فرق کرے دا طاعت و دا قربتم والقربتم اتقرب بہی دا اللہ تعالی فقط او مع الاحسان للناس قربت چو تو لے کی گن دا عام دے دا عبادتنا ہر اغا عمل چا اللہ تا بے بندن جکت کول غاڑی خب مخلوق صرح کول لکا جماعتون جوڑن مدرسے جوڑن طاعت دا غیر اللہ ام کی گی یعنی حکم منل اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم دو نور دو منل امویلی نو پاگی کسی که جائز او نا جائز روا او نا رواشتے عبادت کو صرف او صرف دیو اللہ دین دا بلچا درے سو شپکشتم مقبان دی دا خما د علماء خبر وکړه چې ایمان دا او چې عبادت سره دغه تن دین زمانہ ابن قیم قصیده نونیه کوم ذکر کړی دا دو دیر سم مغبان ابن قیم وی ام دا معنی چې العبودیت کی ذکر کړی و و عبادت الرحمن غایت حبه ما ذل عابده هما قطبانی عبادت دا اللہ دیر مین و سر کول سرد متازے کول نو سرا دا دوار قطبانی دا دوار قطب دی دیر عبادت دیر محبت اور دیر عاجزی متازی کول و مدارو و علیہ ما فلکول عبادت دائرن ما دارا حتی قامت القطبانی پدی دوار بانی عبادت بنیاد جوڑ دے و مدارہ بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشیطانی او بنیاد اس شے دے امر دے رسول نہ دے نفس او شیطان لکہ بدعات او شرکیات دا ضروری پدی طرح قوان دے کول بیا دام ذکر کئی والناس بعض فمشرکون بی الہی او زبت دائن او لہو الوصفانی خلق یا مشرک دے دا اللہ سر شرکی یا مبتدی دے یا پکی تدوار شبتون موجودی واللہ لا یرضا بکثرت فعلنا لیکن بیاحسن ہی مع الایمانی اللہ پڑیر عبادتون نو خوشحالی کی زمانگنا اللہ خوشحالی کی زمانگنا پا صحیح عبادت بانی چی صحیح عبادت دا اللہ کو اگر صحیح عبادت پا کل کی گی چی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقے پا کی دا پیغمبر علیہ السلام طریقے پا کی تنوع عبادت صحیح نہیں دے دا معنی بیا ذکر کی یو صلات پنج دوست کیوں عبادت لیس العبادت غیر توحید المحبہ مع حضور القلب والارکانی والحب نفس وفاقه فیما یحب ویبغض ما لا یرتضی بجنان اصل عبادت وی محبت او انقیاد دے او سر ضروری دے چی امر دا اللہ دے اللہ پا امر باندی دے طریقہ باندی علمان ذکر کردی او داو گرو چی قرآن چوی لی عبادت تعریف قرآن سے کرے دیں عبادت تلتئم من اجزاء ثلاثہ دری ارکان دی دری والا یو دیشی نو کامل عبادت تے زان زل نشی نو نمگڑ عبادت تے یو جز المحبہ چکم امو علمان ذکر کریں دویم جز الرجاء امید یقین جدا با لالکی اور دو قول اختیار آغا سخده ادرم جز غختل دعا سوال کول حجتون سر کولو محبت کول یرا کول رجا یا غختل محبت دو قسم ده نفسانی او الہی خدایی نفسانی محبت کہ جائز ناجائز دعا رکھتے طبعی مینا قول دخو خوراک سر مینا دخو جامع سر مینا دے عزت سر مینا دا اولاد سر مینا دخذ دخاون سر مینا دخاون خذ سر مینا دا محبتون طول محبتون دی کے جائز او ناجائز دوار اشتے سب کی جائز دی سب کی ناجائز دی دا خزی دا میرا سر مینا دا میرا رفل خزی سر مینا جائز مشتے پکی بلکہ غورا ناجائز پکی مشتے غلط محبت دا اولاد سر محبت مینا جائز بلکہ ثواب مشتے ناجائز مشتے چہ اولاد دا سی مینا سرو کی چه دا منکر نای نمانا کائی اولاد سر دا سی مینا کور چه تا دا منکر دا بدو طرف ترا بنی دا مال سر مینا جایزم شی نا جایزم شی دا مسلمان دا مسلمان سر محبت جایزم شی نا جایزم شی ضروریم شی ناروام شی دا استاد سر محبت و مینا کول دا استاده پہ حزبانی د پلار مور سره محبت کول د پلار مور په حیثیت باندې چې مسلمانان دي دا ثواب دے دین دے. پلار مور مسلمان تا دا اولاد دا مینی پا نظر دا درناوی پا نظر بانی قتل دا عبادت تے. یہو نہیں کی اللہ اور کی عبادت تے. خو پلار مور تا دا سپکاوی پا نظر قتل دا قار و غضب پا نظر باندی قتل دا حقوق دے نافرمانی دا او اکبر الکبائر دے پا درم نمبر باندی یا سلورم نمبر باندی پا گناہونو کی لوی گناہ دے. اول لوی گناہ دا اللہ حق بن لولی شریک پیدا کول کفر کول. دویم نمبر لوی گناہ پیغمبر علیہ السلام ہوئی انتزنی حلیلت جارک د گاونڈی سره خصلو کول فرض دی. عزت کول قدردانی کول تعاون سره کول دا ضروری دی. نو چې دا په کور کی خیانت شروع کی انتزنی حلیل تجارے وی بل کم دی وی انت حقا والدائی دا پلار مور دا مرضا خلاف کئی چې د دین د بی دینی خبره نئی او دا پلار مور بیدبی کئی پا خلو یا پا عمل باندی حقوق دی تو نافرمانی نو دا اکبر الکبائر دی بیا دا دینور پا نسبت باندی دا لوی گناہ دی. اوز دا تعلق ساتل محبت کول سرا ادب کول دا دین دی. بیدبی کول بیزتی کول دا بیا بیدینی دا. دا محبت کی نفسانی محبت کی روا ناروا فرض واجب سنت مستحب حرام مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی دا او احکام شے شپگ وڑا احکام شتے. دویم محبت تے محبت الہی یعنی بے چا ظاہری سبب نا بے مل کے چا واسطے نا مین ساتل مین کول سرا آغا چاہتا دا مخلوق حق ندے. دا اللہ سر محبت مینا دلیل سرے دا اللہ نم یادول پا عزت و پا عدب اغسطل وزیفہ کول دا برکت دا پار الوستو دا محبت تے دا اللہ سر و دا اللہ حق دے. دا غزیبانی دا بل چانم زوتائی چی دا دن خیر رازی برکت برازی دا بلچا دنو وظیفہ کئی بلچا تا آواز کئی دا محبت حق دا اللہ وعد قبل دا شرک دے. اللہ سر نیت جوڑولی نم چیو منگا نہ دا اللہ نم طرف تے نسبت کو عبد الرحمن عبد الغفور عبد اللہ عبد الباعث اور دا نمنے گلو دا د مینې او د محبت سرګندونه ده چې زه هغه ته حسابوم ده ځان او دا نوم نسبت بل طرف ته دا محبت په بل ځای کې استعمال کی عبد الدار عبد ود عبد یغوز دا شانتا غلام نبی غلام رسول غلام غوث دا نومونه خودل دا محبت دا اللہ سرو دا اللہ نے سوئے بل سر محبت استعمال کو بل طرف دے دنوں نسبتوں کو پیر بخش نبی بخش غوث بخش ولی بخش داتا بخش او دا شنت خواجہ بخش دا طول بخش او شیطان بخش دا طول بخشوں نے بل طرف ترا واسطو دا سیو اللہ بخش اللہ اور کرے دے. دا نسبتوں دا محبت دا غیر سر دے دا کفری دے ناروا دے اور دا مخ کی نمونہ ثواب دے غوروالے دے دا محبت نہ خدا دا اللہ سر مین دا نو چا خیراتی شے دا لاسا کی گی نو دا اللہ پو نمی ورکو دا غم مین محبت دا غیر سر ہوکے خیراتی ورکے دا بل پو نمی ورکے دا دا لوی بابا شکرانا دا دا قوان صاحب شکرانا او دا دا بل سیف شکرانا دا بل پنم باندے کی دم کئی نو دا اللہ نو مخلی کنو ندر جی نو دا خود در جی کنو اللہ اللہ اللہ دم کپی او دا دم پا دے مانے دا بل نو میاد آئی پلان کے پیرو پلان کے پیرو پلان کے پیرو بے پہ دم واچے محبت دغیر سرکے. ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. خلق کشتے چی مین کئی دغیر سرا لقد مین کولو دا اللہ سرا کم مین چی دا اللہ سرا کئی نو اقشن تا مین دغیر سرا کئی. مثال پا طور بار قرآن خود رہ دے فصل ڈنگر پیدا کم نوی ہادا للہ بزامہم وہادا لشرکائنا دا ورخہ پیداوار کی دادا اللہ عشر دے زکات خیراتی وہادا لشرکائنا دا ورخہ زمانگا دے شرکان دا دا وہ کیا دا پلان کی ولی دا فلانی بابا دا فلانی قطب دا پلان کی غور وہ کیا دے خانک دے پینج پاوی دے دے پینج گوڑی دے دے پینز پیسی دا ٹول دا پینز پینز بیٹھل کول حاضر شرکائنا اللہ سر چی سنگ مینا کولا نو دا آغا مینی نمونای غیر سرم ترگن نکلا یتخذو من دون اللہ عبادت دا غیر را ہے خدا نمگر عبادت دی. یو دویم ماوی غوخت خوف یرا کول بید ظاہری اسباب ہونا یرا کئی نو دا حق دے یو اللہ دے نینو دا اللہ رب العالمین قدرت پا کم نمونہ سرگنجی گی اینو نا یرا ذرک پرتا دا چکانی با ہوا رئی مرزونو توفاننا فتونو بارے بانی راولی سا اسباب پا ظاہر کی منگانینو پستر کو باندی او یرا تشتے دا یرا عبادت تے. فلا تخشو الناس وخشون ای آیا فتقون زمانے رے گئے قدر دا برچانا میں رے گئے ظاہری اسباب نشتے دا خلقنوں نے رے گئے اللہ دین ربلغون رسالات اللہ ویخشونا ولا یخشونا حدا الا اللہ. پیغمبران دی چیز اللہ حکمون رسائی دا چا خطر ازرکی نرازی بید اللہ نا اللہ نے رے گئے اور دا بل نے رے گئے بے اسباب ظاہری اسباب نا گٹ دا دا دے گٹی بے ادبی بے نکائی ولی نقصان رسی چ نقصان دے در رسی اچنگا نقصان در رسی دا گٹا پاچی تا بانی لگی چ نقصان دے نا نا دے تا بابا سب تا کیا اولو دے بانی بابا جی ناستا کرلاو ناستو پی یرے گی تینا ظاہر کی اسباب نشتے ادھا خدای تو بیرے دے گٹی نو مندلا دل تا گٹا دے بار غولی کی گٹا گٹا وشنا مضبوطا او مخی تایسی بلو گده گتا پاتو سری و پی موز کولش و غطا گتا دی گتی تا خوب تاکیا خلکو ولا خوب دی گتا دا پاس کناستل وی نروا دی گنا دی ولی پا دی چی چون کی دی نو بات تیزی چی چون پی کی نیو بات تیزی دا بیادبی کی کنا بات تیزی نو تالیبان چی برانا رامیان نو پاقی بجوان بی کناستل دا بارا دل تا خونو تالیبان زمان یادو کی نو دا بارا برا لسوال لبر دے میاشتا کی جو گردی دو دا مکی گی نو پاگی بکی نسا خون خیل با سوکرا و نو بے کانزا سپک بکی لرکی گتا خود غر کا تا زمانگا دینی که برکتی گتا دا بعد پیچه نو اتولی خود دای مشور اکرای چی دیوانی کی نیوازا چی دا قصه جوڑا نو تتین اولی یارا کائی دا یاری زیدی صدی دارا تا وای دا گتا تا وی نو وی دی نا لخی گی نا آتتین یاری گی دا شان تا دیر زیون دستی معظم که ریده با دی خواب آنی مخی دی برده و بند را تبا لوی بانو دور آور دکی بکی تا چانسو غصولی دکی مسواک رو دا حرم محترم دیوی دیتا چلاس کن نقصان کیگی سارانی چرگان بوم پکیتو مرغی خوپره سارانی چرگانو پکیتو ما پلیل دلی دستی و طور زنگلو دیتا چند نراز کن یرا تینا که کدا گو چوم نقصان را رسی بابا سب نقصان را رسی دیتا بیوی بابا بند بابا دن نقصان را رسی دیتا بی نلاز کهو یرا کهی اسباب ظاهر کی نشتی نستاو دا بابا میند که اسباب شده او نستاو دیونی میند که اسباب شده چی دا اونه بطا پسا پیروووی یا و دبانی زن رو غلی بس چلو کی وچ لرگی با پراتو دنیا با پراتو اکتا بس خاکی دو چا بندو تلسکولن شیری دو با زو پری طرف چا تلام تبلیغ لا نو چی بار اطلب نظر سر امیدار دن خم مضبوط گی دیر آور بد بد دیکات بی سپیر نسبری گی سبری گی نا چی سوی لملا نی بات کلی سنی سبری گی نو آقا زنگل هم ختم شو لرگی هم ختم شو از ما ملا را نباتا شی اقشن تلا روغا دا بی حمد اللہ اقشن تلا روغا دا دا نقصان رسی نو بیا چی پوشو چی دا خو نقصان نرسی دا سیل می آقا ونیم غوچی کلی سوری لیوانا پا کیون پرین خوا سوری لیوانا سلی ونی غوچی کلی قبرستان کی نو ما راو ما ونی دی ولی غوچی کلی قبرستان دا چا دی نا نستا دے نزما دے ناروالی دا قبرستان نوانی غصولولی دے غصی کرنی که پا دی دا آجی غصی کرنی زما پتیو تا رسیدل لے نو پتیو تا زما ام رسیدل لے ستا لب گوٹ رسیدل لے زما سر دیر لگیدل لے نو کتای پا دوتا غصای نو بیا زما حق دیتا آجی غصی کرنی خدا دی تولو بیم چه قبرستان دی دا چه حق ندی ناغجو آقا اخپل ترگنده کرا تیرانگا رسید اللہ میرا پا شکل ستا پا غا طرف کی زمان خیال ہے کہ اوو نم درازی اور زمان سا طول پا تیرے گیدے لے طول یونی زمان پا خیلی که بدو تاری خو بیادتا دائیویم چی دا حق دا قبرستان دے بد دی کرلی خو تا پوسی دن ازاکا کم چی تای پا داوتار آئی نو داوتار زمان دے بین آغا نی چی نور سو جور نشو کنا یورن بے خو تین تا خدی اغسطی دی تین دی مونا یورن بے خو تین تا خدی اغسطی دی یعنی تا بگو طوله من ما چه تی خزی اغسطی نو تاسو خدایان دی نو ما وی ندی نو چه تاسو پوشو چه دا خدایان نی نقصان نشی رسول نو سی دی تیل می گوتا زی می گوتا دا خزر آوی تا تی خزی اغسطی خلق ترمیان دو شوی نوری بناگو سی بد دی کردی که پا دوتاری هم دیتا پا حق کی دی که قبرستان دی نوم تا سکار دی و خبری میاند که غزا کرده وی تا تی دوولی نوولی یریگی دا مخی برا سر بانی قبرون دی دے دے کے سڑک بانے چکی جی قبروں دی دے تو وہ چلو گی گیڑی پراتا ہو نہ روکڑوں اور روزگار وقت کے گجر نے چکری تو برات لوں گا ویزان سر راوڑا نہ ماؤ تو نشی بچکول نشی دے یقین پہ مکو ایسے کہ دے نہ ملا بابا تو دا ملا بابا نہ خل کو وڑ دی آگا پہ بیا روڑ دی دل تھی بیا پی روڑ دی نشی اڑے سو مایو صحیح شو زبا اڑم امولا بابا دی پا مارا اوڑی پا دا غیلا ہوئی دوست عمل لی رشید تانو اللہ تلو مبارا پاٹے ہو زمان رالما اوٹ گیڑے میں پکی غرط سامو کو جو آمیر آواغ آس رامی وڑ خو بیا میں پتا لگو لے چھ گیڑے دے دے چاہ دا خو پردے ملکیت تے چھ اغلے پیسے وار کم پتا نلگی دا دے را وقتا پوری چھ سنے پا دی تم دی جدا گیڑے پا دبانی بیا راوڑی دلتا کی بیگ دی نو سامو میں دا غی خویری امال بتی دنو گیڑے پا سنگ راوڑی این کی پتہ میں لگو لگو چھ گیڑے دے چاہ دینا سارے ہوں پوشو تا میں ختم شا چھ پا دو خوی را نوال او دی گیڑی وی گیڑے زماو میں سو پیسے اخلے در کمی پیسے خوی ناکلم مائی سی چل کئی وی اقا گیڑے و زماوڑی پاگ دے بیگ دی مائی تم مرشی بیا بجمندی شی بیا مرشی بیا جمندی شی گیڑے غزی لنوڑم خو پیسے کوئی چھ دی گیڑی در کمی ناکلم تا تا بزمائی مائی زما تا تا دیشی پوری دی خرکارو زمانگ دانی بیراوی کلا بیرو قچر کورتا دن نکر مائزا زمان در تم شیح ساب بکو ستا در گیری آواتی نمانفی کو اگر زمان آواتی تنوری پاتی شی پا داغی عمل در لارا غمر شو گیری پیسی وانا رستی خوبی چی دا با پدر آوری آلا خلکو بس که ویبیل تا گیری نیخوری نو خود سکر دا ملا رزی اوری لالوی در سن یریگی تا اسباب نیشتی خکار بانی نتتی یریگی پس باندی ویده نقصان رسی نقصان نشی روزو دا بی اسبابی ظاہری اونو یارا کول دا کدنو دا یو اللہ ندا دا یو اللہ ندا قبرستان تا نیزدی قبرستان ندی و نیزدی و تا ونی بوٹی اولار دی پا قبر دا پاس ندی سوکو تا مجال لیجی سوکو تلاس کی دا والی نقصان رسی خو چی بیدی تی پا آسا کرو جو بیدی مرداری گی میخی تو خورو جو میخ مری نقصان کی نو پس نقصان کی زہر دی دا که زهری بوته خواهر ده که چی قبرستان پوری نده او که داغه نی نو چنگو تا نقصان رسی دا نقصان رسی وی دا خوف یرا بید زهری اسبابونا که دا نو ده یو اللہ نده فلا تخشون ناس و افشون انما یخش اللہ من عباد العلماء دا اللہ چیری گی نو عالمان بہرے گی اگر اسباب میں کی نشتہ رہے اگر اللہ پہ نقصان نہ رسائی نو اگر پہ پوئے گی چاہ اللہ پہ جنی امیدے دا اللہ زور ہوتا نہ دے معلوم اگر گناہ کئی ایر ایزل کی نشتہ اللہ غفور رحیم دے بخیمہ میں عالم دا رسمی عالم ستا سنوے ما عالم دا قرآن و سنت عالم نو اگر کہ گناہ ہم کئی خوپا دے یر بھائی کئی چھے درنگ لے میں اللہ نسی درنگ لے میں شکل بدلی درنگ لمی صورت بدلی این کی ذکر گورم نو الحمدللہ وم پیغمبر علیہ السلام دعا خود اللہ خوزر الحمدللہ فدیم چا اللہ سرد دی حالت نظما دی گناہ ہونو زما شکل الخنزیر نکا اللہ زاق سنت اللہ انسانی اللہ ستا غیر روی احسان دی یہ خوزر کی پاتا ہی کنا چا زما رب مانی سی نو دا غد توبہ او دا غد معافیز سبب دی ذریعہ دا خوچی دا اللہ نن دی خبر دا اللہ دا قدرت نن دی خبر زیاد نہ زیاد شیطان صدا ٹکی ذکر یو اللہ غفور رحیم دے بخی ودی نو ٹھیک لگا صاف ہے ضرور یو بدی بخی خدا بخنیم تلاق خود اللہ سے طریقہ خود اللہ پاغلا را طریقہ وانی تراوش جو دی بخی چنسی نو بخی دو شو کنا محبت دو قسمہ یو دا اللہ رب العالمین دا پارا دے دویم دا مخلوق اگے کے روانا رواش دے دویم یارا دا یارا دو قسمہ دا یارا بید ظاہری اسباب ہونا دا صرف اور صرف دا اللہ نا دا کہ دا بلنے دا یارا کہنا عبادت دا بلو کو دا لا الہ الا اللہ انکار دے کہ یارا دا اسباب دا لان دی دا دا استاد نا یری گی خفا بشیرانا دا پلار نا یری گی دا کار کون خفا بشیرانا خبر شی خفا بشی دا شانتا دا مار لرم نا یری گی دا حاکم نا یری گی ظاہری اسباب دیو سا دا یارا پا اسباب و بینا دا دی کیوں روامش تا دی نا روامش تا دی دا حاکم نا یریگی چه دا حق و اولو نا خلو نسی دا یارا دی نا روا دا بد دی کری دی دا بیان دا پلار نا یریگی و پا دی خبروان دی یریگی چه منزو نکم دروغو بیم نو سزا برا کی دا یارا دی پزیه دا پا کار دا ضروری دا و جایز دا او پا منکر کی تیاری گی چه کزا خلو بیر تکم ادا حق خبر ہوگم نو پلار نایری گم پلار برا تا نقصان رو سی دا یار دینا روا دا لا طاعت لی مخلوق فی معصیت اللہ دا اللہ خلاف که دا مخلوق منل نیش دی پلار دا توی پرید دا خبر دا دین کار دی دا دین خبر دا اگر دا توی دا پرید دا بل کارو کا بل کار دا دین ندی یا دا دین لان دی دی ارتاو دی غور دی دره دی دا پلار مور منل پا کناروا دی گناه دی که او دی منلا پا خپلو مجرم شوی اپلار دی مجرم پاتی که همیشه لدی پاتی که خو که دی خبر اولو انو منلا ظالم دی گناه نباد شوی دا پلار خلاف راغی اللہ دی پی نیسی نو خو پلار پی دی گناه نباد شو چو دا اغا پا غلطه که او منی او غلطه دی اکران دی گناه چه سنگ که اون کلی که گنده اسی اپلار لاو شو نو چو دا اغا انو منلا اغا پا خپل دی پاتی که نو پلاریم دو گناه نا ختم کو پلار نم گناه ختم شد دو ویلو قدره او آنور پس روان نده اپا پلام دو گناه نا بد شد نو دسی زیونی که یر اکول جایزم شده نا جایزم شده دو مخلوق نا درم غوختل دی غوختل رجا چو تویله کی غوختل سوال کول دام دو قسمه بانده یا سوال کول اسبابو پا بینا بانده دا اسباب و دلان دی دا اسباب و دائره کی ادویم دی بی دا اسباب و نا اسباب و دائره کی سوال کول جایزم شده نا جایزم شده سو مطلب قلم را که خط لیکم کاغذ را که سعی را که سادر می نشده پیزار می نشده پیسی را سخنشی ضرورت می دی دا سوال دا بندیانو نکایی جائز پا کیوں سے ناجائز مشتے سمانا دا ضرورت سے مالا بدہ من ہو چوتو لگی آغا غواری دا ضرورت مناسب غواری دا سوال جائز دے روا دی بل لے ورکول او دا بل سر پدے کی تعاون کولم سواب دے دویم بلکی کل کل دا سوال ضروری کی گی او گیم پیسی نشتے دا مزدوری دے نشتے اسباب را سخت روڑی چنیشتی اغوالم نه چی غوختل لرنی دی پکار بد پکاری گم پا دی حالت بانی زمرشم یا پا دی حالت زروغم روڑی دی ضرورتو او می نغوخت زمریض شم مجرمی ملنا بران تپوس کی ولی دی نغوختا دا غوختل ضروریو او بد ضرورتو ولی دی نغوختی دا غیر دو جنا مرشو یا مرض تراغه دی تندی دی زیاده دو جنا مرض تراغه